tak jak Barbara. Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. ABW zatrzymała Białorusina podejrzewanego o podpalenia w Gdańsku. Trafił do aresztu. Obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zajmie się dziś rząd. W koalicji bliżej porozumienia w tej sprawie. Joe Biden przyjmie w Białym Domu Donalda Trumpa. Wraca tradycja, którą 4 lata temu przerwał sam Trump. Kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonywanie aktów dywersji w Polsce zatrzymało ABW. To Białorusin, który decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że Białorusina zatrzymano w Warszawie i jest on podejrzewany o próbę podpalenia obiektu w Gdańsku. W styczniu i maju bieżącego roku agenci zatrzymali obywatela Polski, Ukrainy i Białorusi odpowiedzialnych za podpalenia w Gdańsku i Gdyni. Przygotowywali się też do podpaleń we Wrocławiu. Czy będzie niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców? Rząd zajmie się dziś propozycjami w tej sprawie. Premier Donald Tusk mówił wcześniej, że koalicja szuka wariantu racjonalnego i odpowiedzialnego. Niewykluczone, że zmiany będą wprowadzane etapami. Sylwia Białek. Pierwotnie posiedzenie rządu miało się odbyć wczoraj, jednak ze względu na stan zdrowia premiera zostało przesunięte na dziś. Donald Tusk przeszedł pod koniec ubiegłego tygodnia zabieg medyczny i był na zwolnieniu lekarskim. Wcześniej mówił, że rozmowy w sprawie obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie są proste. Podkreślał, że zmiany w tym zakresie oznaczają konieczność znalezienia dodatkowych pieniędzy na służbę zdrowia. Więc dlatego minister zdrowia i minister finansów, a także inni ministrowie zaangażowani w ten proces pracują nad każdym szczegółem, żeby nie popełnić tu błędu. Wykluczone, że najpierw zmiany obejmą małe i średnie firmy. Pod koniec października rząd przyjął projekt, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po południu oficjalne otwarcie amerykańskiej bazy w Redzikowie na Pomorzu. Maksymilian Dura z portalu Defense24 powiedział w Trójce, że baza znacznie zwiększy bezpieczeństwo w naszej części Europy. Jej zadaniem jest zwalczanie rakiet balistycznych i to nie tych takich jak Iskander, czyli tych krótkiego zasięgu, ale średniego i pośredniego zasięgu. Amerykanie w pewnym momencie zrozumieli, że bardzo dużym zagrożeniem mogą być rakiety balistyczne, które są wystrzeliwane z Iranu. W pierwszej kolejności ta baza powstała właśnie w tym celu. Po to, żeby chronić wojska amerykańskie znajdujące się w Europie, a także Stany Zjednoczone przed atakiem właśnie takich rakiet, które są z takich państw, powiedzmy sobie szczerze, bardziej zbójeckich, jak na przykład Korea Północna lub Iran. W Redzikowie koło Słupska będzie przebywało na stałe około 500 żołnierzy US Navy. Sąd Okręgowy w Katowicach ma jutro rozpoznać zażalenie obrony na aresztowanie podejrzanego o korupcję Bartłomieja S., byłego wicemarszałka województwa śląskiego i byłego wiceprezydenta Częstochowy. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk powiedział nam, że sprawa wymaga wyjaśnienia. Tutaj by należało pytać tych, którzy mają na pewno dużo większą wiedzę niż my w Częstochowie. Ja nie zwykłem wypowiadać się na tematy, na które nie mam jakiejś takiej wiedzy, którą mógłbym się podzielić. Prawdziwą wiedzę, co i jak, mają odpowiednie służby i organy. Trzymam kciuki, żeby wszystko się wyjaśniło i żebyśmy w końcu wiedzieli, jak to wszystko wygląda i mogli normalnie pracować. Bartłomiej S. usłyszał 2 zarzuty dotyczące korupcji. Dotyczą one przejmowania korzyści majątkowych w związku z pełnionymi funkcjami wicemarszałka województwa śląskiego oraz wiceprezydenta Częstochowy. Joe Biden przyjmie dziś w Białym Domu Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił prezydenta elekta w ubiegłym tygodniu podczas rozmowy telefonicznej, w której pogratulował Trumpowi zwycięstwa. W ten sposób Joe Biden przywraca tradycję, którą 4 lata temu przerwał Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump pojawi się w Białym Domu o 11 czasu lokalnego, czyli 17 czasu polskiego. Prezydent USA i prezydent elekt spotkają się w gabinecie owalnym. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że Biden zaprosił Trumpa, by pokazać, jak ważne są dla niego zasady demokracji. Prezydent Biden robi to, bo wierzy w nasze normy, nasze instytucje i w pokojowe przekazanie władzy. Po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 roku Donald Trump nie zaprosił Joe Bidena do Białego Domu, nie pojawił się na jego inauguracji i utrudniał mu przejęcie władzy. Trump do dziś nie pogratulował Bidenowi zwycięstwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa z dużym zachmurzeniem, szanse na przejaśnienia na północy. Lokalnie możliwe opady deszczu i mrzawki, a w Sudetach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 stopni na wschodzie i południu. Około 3 będzie w centrum i na zachodzie i 8 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już druga godzina i 5 po 10. Dobrego dnia. Druga godzina naszego spotkania dzisiaj oczywiście, bo do drugiej po południu to jeszcze chwila nam zostaje. My natomiast do 12 z Państwem będziemy. Anna Regulska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. W tym składzie towarzyszymy Państwu wspólnie z wieloma artystami, artystkami, którzy będą grać dla nas przez te najbliższe minuty, godziny. To Lola Young, która sporo miejsca na antenie Trójki już dostała w różnych wymiarach, a to jest powrót do jej jednego z jej najpopularniejszych singli. Shut off for like once in your life. Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Perfect. Lola Young, która raczej nie przebiera w słowach w swoich utworach, to akurat wersja nieco bardziej przystępna, radiowo. Fragment jej płyty This Wasn't Meant For You Anyway, płyty, która ukazała się w czerwcu tego roku, nagranie Messy, jedno z wielu fenomenalnych nagrań z tej płyty, a Lola zresztą powróciła nie tak dawno temu z singlem nagranym wspólnie z Lily, o tym to akurat jest koniec października, czyli single Charlie, który też na naszej liście przebojów można znaleźć w zestawie do głosowania. Oczywiście w zakładce lista przebojów wszystkie informacje na temat tego, jak głosować, Państwo znajdą oraz rzeczoną listę utworów. Zachęcamy do tego do piątku do godziny 12 te głosy oddawać można. To teraz pora na naszą płytę tygodnia, płytę Come Ahead formacji Primal Scream, absolutnie legendarnej. To nagranie Innocent Money i 11 po 10. On the mattress he keeps, strapped to his back. A sleeping bag of rags in a five-star shop doorway. A wonderful home can now win, cutting deep through his bones. Horse in his bag, and a mattress on his back. The wall that he owns, and nobody visits, and nobody cares. They've got no clue that he didn't choose his payment blues. And the world keeps turning just a little more. And all he can hope for is some money to score. Some money to score. Najświeższa płyta grupy Primal Scream, czyli Come Ahead, nasza płyta tygodnia obecnie do piątku. Zachęcamy do tego, żeby również i na utwory z tej płyty głosować do piątku, do 12. Można te głosy oddawać na naszej stronie w zakładce lista przebojów. I to jest ten moment, proszę Państwa, kiedy sięgamy po kolejny etap śledztwa. Śledztwa, które prowadzimy wspólnie, we współpracy z Wacławem Zimplem. Śledzimy jego kroki za granicą, ponieważ jest to artysta, który bardzo dużo robi za granicą. właśnie, koncertowo również obecnie z projektem Sagar, do którego zaprosił czterech indyjskich muzyków. Ten projekt naprawdę cieszy się ogromnym powodzeniem. 18 października, chwilę temu, ukazał się trzeci album tej grupy, z którą obecnie Wacław koncertuje po całej Europie. Wczoraj w Austrii, dzisiaj w Serbii, a my przyglądamy się instrumentom, których nie tylko dźwięk, ale również wygląd może przykuć naszą uwagę. Wczoraj w audycji Dobrego Dnia poznaliśmy Girarda Udupę oraz Agu Babę, a teraz czas na trzeciego i czwartego muzyka Sagary. Trzecim muzykiem jest Tawil Raja, który gra właśnie na tawilu. Jest to też jeden ze starszych instrumentów perkusyjnych Indii, charakterystyczny dla wszystkich rytuałów hinduistycznych. Jeżeli ktoś kiedykolwiek był na weselu, za ślubinach w południowych Indiach, to na pewno słyszał ten bęben, któremu zawsze towarzyszy nadaswara. Nie jest taki ogromny, on jest wielkości powiedzmy takiego toma z zestawu perkusyjnego, natomiast jest niesamowicie ciężki. Waży 17 kilo i jest bardzo głośny. To jest instrument, który jeżeli idzie procesja w jednej dzielnicy w mieście, to słychać ten dźwięk w kolejnej dzielnicy. Podobnie jak nadaswaramy, czyli takie oboje południowo-indyjskie, które zawsze tawilowi towarzyszą. I Raja jest muzykiem, który właśnie tworzy te rytuały hinduistyczne w południowych Indiach. Właśnie gra bardzo często na ślubach, na procesjach hinduistycznych, w świątyniach. Także jest to taki niezwykły instrument stricte związany z hinduizmem. Mysur N. Kartik gra na skrzypcach. Są to europejskie skrzypce, natomiast to, co jest niesamowitego w Indiach, Hindusi potrafią wszystko, co przychodzi do nich z zachodu, zmienić na swoją nutę. I podobnie się stało właśnie ze skrzypcami. Klasyczne zachodnie skrzypce, tylko one są nastrojone inaczej. Technika gry jest zupełnie inna, szczególnie lewej ręki. Jest bardzo dużo tak zwanych gamakas, czyli ozdobników, które są sercem ragi, czyli skal, z których budowane są kompozycje w klasycznej muzyce indyjskiej. Jeżeli chcą Państwo wybrać się na koncert Wacława Zimple i zobaczyć oraz usłyszeć te wszystkie bardzo niecodzienne instrumenty, prosimy o kontakt. Mamy dwie podwójne wejściówki na koncert w Poznaniu, w CK Zamek, który odbędzie się 17 listopada oraz na koncert w Katowicach dzień później. To jest 18 listopada w Nosprze. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, oczywiście zaznaczając, do jakiego miasta chcą się Państwo wybrać. Zachęcamy gorąco. To teraz Paolo Nutini, który po latach powrócił z płytą. No już chwilę minęła od tego momentu, ale Children of the Stars zachwyca cały czas. A my za chwilę porozmawiamy z Bartoszem Kochankiem, być może Państwu znanym, który planuje wydanie płyty w przyszłym roku. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time it will all be all right. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream out their names. And she says, we're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. Woman of wonder, gone into my soul. In your opium apparition, you're a muse, goddess, you're a beacon divine to a man in my condition. She says, follow me, baby, though our tears have been crying. You and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and they compare their scars, while their old foes scream out their name. And she says, we are all just children of Bartosz Kochanek, czyli BRK. Witam serdecznie. DJ BRK, dzień dobry, cześć. Cześć. Jesteś człowiekiem od lat związanym z polską sceną muzyczną. W najróżniejszych wymiarach, producencko, DJ-sko, współpracowałeś z gronem zacnym bardzo artystów. Dziś w Trójce jako autor płyty, która w przyszłym roku się ukaże. Będziemy o tym jeszcze mówić. Czekamy na kwiecień przyszłego roku. Natomiast ja tak od razu na początku chciałem cię zderzyć z takim pewnym moim skojarzeniem, które mi przyszło do głowy od razu, jak usłyszałem fragmenty płyty, na którą jeszcze cały czas czekamy. Ponieważ to jest materiał, który, mam wrażenie, tak zahacza o taki trochę amerykański neo-soul. O, bardzo miło. Romansujący też z hip-hopem, który jest ci bliski. I moje skojarzenie pierwsze było takie, że jest to coś, co pada całkiem blisko na przykład takich artystów jak Rag & Bone Man. Czy to prawda? O, bardzo mi miło, bo bardzo lubię tego artystę. Okej. I bardzo, bardzo tutaj duży komplement w moją stronę, no bo niesamowity kawał głosu Rag & Bone Man. Ja słucham osobiście. No i bardzo mi miło w takim razie. Macie dość podobną barwę głosu, to znaczy jest to niski dość głos, mhm, który jest oprawiony całą tą sytuacją, powiedzmy właśnie neo-soulową. No i cała kapela, chórki, wszystko to, co dzieje się na scenie. Wydaje mi się, że z namaszczeniem podchodzisz też do całej tej oprawy, która wokół ciebie występuje, prawda? Jest to dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie śmiertelnie ważne. I oddaję tutaj całe serce i muszę przyznać, że mój gang też. Wszyscy podeszli do tego bardzo poważnie. Znaczy oczywiście z dozą takiego luzu i żeby przy tym wszystkim wszyscy, że tak powiem, dobrze się bawili, bo to było najważniejsze. Ale jestem w ogóle bardzo wdzięczny całej ekipie, że stanęła na takiej... No bo tak, to jest mój debiut. Ja już ponad 20 lat w branży, że tak powiem. I to jest dopiero mój debiut. A wszyscy jakby oddali kawał serducha, żeby to powstało. Także jestem bardzo wdzięczny i mogę tutaj na antenie podziękować wszystkim. To zaznaczmy, że chodzi o debiut twój jako artysty, autora płyty, natomiast ty na płytach już wielu się pojawiałeś na przestrzeni tych 20 lat. Tak, oczywiście jest to nazywane debiutem, ponieważ zacząłem śpiewać, więc to jest taki piosenkarski debiut trochę. Wiadomo, z Jareckim dwie płyty, z Grubym płyta, raczej w stadzie zawsze. Więc wokalnie już swoje, że tak powiem, wyplułem dużo, a teraz jest taki czas bardziej piosenkowy w moim życiu. No i to chyba dlatego dużo ludzi nazywa to po prostu debiutem, że ja jako po prostu solowy artysta i jeszcze w dodatku metamorfoza, że śpiewam i w ogóle. Jak ten nowy materiał, nad którym pracujesz, który ukaże się w przyszłym roku, jak on się ma do tego, co już o tobie wiemy z płyt, które dotychczas stworzyłeś, w których tworzeniu brałeś udział? Wiesz, to coś zupełnie nowego? To nie jest chyba coś zupełnie nowego. Coś zupełnie nowego, czymś zupełnie nowym będzie na pewno mój wokal na tych kompozycjach, ale słuchając tych numerów, bardzo dużo współpracowałem z moim kuzynem Jareckim, z którym zrobiliśmy parę fajnych płyt, z których też jestem bardzo zadowolony i wydaje mi się, że to stoi gdzieś blisko tym materiałom Jareckiego. Tak, dlatego to nie będzie jakiś taki totalny flip po prostu, że no nie wiem, no z techno na reggae, że tak powiem. Więc to będzie tak jak powiedziałeś wcześniej, około takie neo-soulowe. Więc będzie to tak naprawdę podobne. No nie będzie tylko po prostu rapowania na temat, ani skreczowania, tylko będzie raczej piosenkarska sytuacja. No ja czuję się jak ryba w wodzie, podoba mi się to, ponieważ no cały ten proces tworzenia albumu był taki bezkompromisowy, czyli dobór muzyki, kompozycja plus to, jak to ma w ogóle wszystko brzmieć, po prostu zależało ode mnie i tak naprawdę, no wyszło ze mnie, nie? Więc czuję się z tym bardzo, że tak powiem, oswojony taki spokojny, że to są po prostu numery, które powstawały bezkompromisowo i mnie się podobają. To jest chyba swoim pierwszym słuchaczem i pierwszym recenzentem. To dokładnie, jest bardzo więc ważne, tutaj jakby podobało. Ja przybijam pionę z tym materiałem i bardzo go lubię, słucham go do dzisiaj. Jesteśmy na etapie już tam jakichś ostatecznych miksów, nagrywania klipów i tak dalej i cały czas czuję tą samą zajawę. Także tak. Troszeczkę będziemy singlować, wiem, że niektórzy patrzą się na to dziwnie, ale ja rozumiem te czasy, jakie są, więc będę chciał trochę dać wcześniej więcej, żeby zajawić brygadę całym tematem. No i koło kwietnia wyjdzie cały album. A później koncerty i będziemy na pewno... A później to już Madison Square Garden. No i o to chodzi. Yeah. O to chodzi. Ale teraz to Madison Square Garden to jeszcze niedawno był faktycznie ten taki peak, ale teraz to może w Las Vegas bardziej. Może wiesz. The Sphere, tam tak, gdzie YouTube grało. No, tak, to może to jest. Tak. Proszę bardzo. To może zagramy. Teraz to miejsce. Bartosz Kochanek, niedługo w Las Vegas. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za wizytę dziś. Dzięki wielkie.

Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Żegnamy reklamy. Jest 10:32. Trochę tutaj, na chwilę. No i witamy w studiu Trójki, Katarzynę Borowiecką. Dzień dobry. Ja ci powiem, że ja wiem, że jestem monotematyczny i... Zaraz się przekonamy. Nie śledzę aż tak świata serialowego i tak mówiąc ci o tym, czuję się tak, jakbym na przykład odkrył Red Hot Chili Peppers Pingwin, teraz. Tak? Ale Pingwin, kurczę, jaki to jest świetny serial. Skończyłaś już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dawkuję sobie tę przyjemność, bo rzeczywiście takie połączenie, ktoś to powiedział, połączenie rodziny Soprano i no właśnie świata Batmana, New Jersey i Gotham. Wspaniałe, choć oczywiście czasami za dużo tych nawiązań no, do rodziny że Soprano, tak, tak. Ale świetne aktorstwo. I właściwie dziękuję, że wspomniałeś o Pingwinie, bo w pewnym sensie wywołałeś ten temat, na którym ja dzisiaj chciałam się skupić, oczywiście dążąc do opowieści o jednym konkretnym tytule serialowym, to akurat niedawna premiera, to znaczy aktorzy z tak zwanej listy A, ci najwięksi, którzy występują na dużym ekranie przede wszystkim, którzy schodzą na mały ekran, a właściwie może już teraz nawet nie schodzą, bo serial stał się docenianą i bardzo szeroko komentowaną i wspaniałą formą sztuki filmowej. To są artyści, którzy... Znaczy, zawsze się cieszę z tego, że już przeszliśmy tę drogę od tego, kiedy serial był traktowany jako coś gorszego. Wiesz, mniejsza forma. Że to samo słowo brzmiało pejoratywnie do tego, że rzeczywiście od czasów złotej ery telewizji, od początków XXI wieku jesteśmy już w takim momencie, że możemy mówić o tym, że serial jest stawiany i może być stawiany na równi z tym, co widzimy na dużym ekranie. I właściwie, ale też jak się serial zmienił w ogóle. Tak, bardzo bym chciała zobaczyć czasami to, co widzimy przede wszystkim na małym ekranie, na dużym ekranie, zwłaszcza kiedy zdjęcia robią Emanuel Lubecki i Bruno Delbonel, bo właśnie do tego serialu, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, oni zrobili zdjęcie. Ale wszystko po kolei. Zaczęło się od książki i w samym serialu i w rzeczywistości. Mówię o serialu Sprostowanie. No i właśnie bohaterka tego serialu, Catherine, nagradzana, doceniana, znana dziennikarka, karka telewizyjna, reporterka, dokumentalistka, grana przez Kate Blanchett, dostaje przesyłkę, a w niej dostaje właśnie książkę. Książka ma tytuł The Perfect Stranger i jest to czytadło, jak się można domyślić, z fabuły serialu, ale opatrzone taką adnotacją, wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób jest celowe. No i Kasin się zagłębia w lekturze, rozpoznaje w opisanej w tej książce historii swój sekret, siebie w jednej z bohaterek. Sekret, który pieczołowicie chroniła i skrywała przez 20 lat ponad. No i to jest oczywiście początek dopiero tych wydarzeń, które dzieją się na kilku płaszczyznach czasowych. Wydarzeń, które z różnych perspektyw są pokazywane i każą widzowi zastanawiać się nad tym, co jest prawdą. jaki sposób my kształtujemy narrację o pewnych wydarzeniach, jak możemy sobie wyobrażać pewne wydarzenia z naszej perspektywy, podczas gdy prawda jest zupełnie gdzie indziej, no a właściwie gdzie jest ta prawda, dlaczego coś uznajemy za prawdę. Bardzo dużo tutaj nawet takich filozoficznych, powiedziałabym, elementów się pojawia, ale jest też bardzo poetycko, bo to Alfonso Cuarón zrobił ten serial. To jest jego autorski serial, bo i wyreżyserował wszystkie odcinki i napisał scenariusze, a zaczęło się znowu na tej płaszczyźnie rzeczywistości naszego świata od książki. W 2015 roku ukazała się książka Sprostowanie, Disclaimer, Renée Knight, thriller psychologiczny. No i tę właśnie książkę Alfonso Cuarón wziął na radar. Od dłuższego czasu chciała z nim pracować Cate Blanchett. Nie udało im się to jeszcze, przynajmniej na dużym ekranie, a udało się teraz właśnie na małym i też została producentką tego serialu. Chociaż, no właśnie ze względu na to, że ta historia rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych, to zastanawiała się, czy jest dla niej rola w tym serialu, czy jest taka ta postać Catherine, głównej bohaterki w tej strefie czasowej, czy w tej płaszczyźnie czasowej, w której się pojawia Cate Blanchett, czy to jest wystarczające, ale znalazła tam mnóstwo materiału aktorskiego. No i trzeba przyznać, że błyszczy w tym serialu i Cate Blanchett, ale są tu również Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Leslie Manville, sama czołówka aktorska, plus młode pokolenie. I muszę przyznać, że o ile jestem już dosyć przyzwyczajona do tego właśnie, że aktorzy z dużego ekranu pojawiają się w serialach, no bo przecież w Pingwinie Colin Farrell przede wszystkim z ról na dużym ekranie nam znany. Kilka przykładów można by jeszcze podać. Meryl Streep chociażby, to jest myślę koronny przykład od Aniołów w Ameryce przez Wielkie Kłamstewka po ostatnio komediową rolę w Zbrodniach po sąsiedzku, ale też Nicole Kidman, Cillian Murphy w Peaky Blinders, Harrison Ford ostatnio w jednym z seriali takich powiedzmy psychologiczno-komediowych, Kevin Costner w Yellowstone, Amy Adams w Ostrych Przedmiotach. A Yellowstone za chwilę. No właśnie, tak, za chwilę kolejny sezon. Ale także Gary Oldman w Kulawych Koniach. To są wielkie nazwiska, wielcy aktorzy, którzy się pojawiają także na małym ekranie. Tutaj mamy Cate Blanchett. Ona oczywiście już się pojawiała też w serialach, bo kilka lat temu serial o ruchu feministycznym i o działaczkach feministycznych, naprzeciw których stanęła jej bohaterka w serialu Mrs. America. To też była rola, która myślę, że dużo ją nauczyła i dzięki tej postaci bardzo skomplikowanej myśmy też mieli okazję jako widzowie poznać bardzo odmienną perspektywę na ruch kobiecy i to, z jakimi wyzwaniami się przedstawicielki tej fali drugiej feminizmu borykały. No ale tutaj nie chciałabym za dużo o tym, bo wróćmy do sprostowania. Powiedziałam o zdjęciach Emanuel Lubecki i Bruno Delbonnel. Gdybym chciała zacząć wymieniać tytuły, które oni mają na koncie jako autorzy zdjęć, to by było za dużo. Emanuel Lubecki z Alfonso Cuaronem pracuje od dawna, robił Grawitację i Twoją matkę też i tak dalej, ale też z innymi, nie tylko meksykańskimi, ale także amerykańskimi twórcami pracuje. No a Bruno Delbonnel, francuski twórca zdjęć, to między innymi współpracownik braci Coen, ale także on robił zdjęcia do Amelii chociażby. Więc to są naprawdę nazwiska z najwyższej półki. No Alfonso Cuarón, Grawitacja, Roma i Twoją matkę też. I według niektórych najlepszy film w historii kinematografii, czyli Harry Potter i Więzienia z Kabanu. To jest dorobek Alfonso Cuarona. Nie chciałabym za dużo mówić o tej historii ze sprostowania. Powiem jedynie, że faktycznie jest to uderzające i rozdzierające, jak ta historia bawi się tymi perspektywami. I jest to oczywiście historia bardzo, bardzo kobieca z jednej strony, a z drugiej strony niektórzy mówią, że ta perspektywa feministyczna nie do końca spełniona w tym serialu. Ja muszę przyznać, że skupiłam się głównie na tej warstwie poetyckiej i obrazowej od pewnego momentu, więc delektowałam się zdjęciami, delektowałam się aktorstwem, ale myślę, że choćby ze względu właśnie na te nazwiska warto się tym serialem zainteresować. Sprostowanie. A czy będzie więcej w którąś sobotę? O sprostowaniu nie, bo tym razem w sobotę... Ale o serialach w ogóle. O serialach na pewno, ale tym razem postanowiłam skupić się na komiksie, bo ostatnio bardzo dużo mówiliśmy o kinie. Choć będzie też o książkach, dlatego że pojawi się Jan Dzierzgowski, tłumacz między innymi książki o Oscarach, tłumacz książki Quentina Tarantino, Spekulacje o kinie, a ostatnio biografii Francisa Forda Coppoli, znakomitej, więc na pewno o Coppoli porozmawiamy, ale nie tylko, bo o całym nowym Hollywood. A mówiąc o sobocie, miałem na myśli oczywiście audycję Wszystko Wszędzie Teraz Karoliny Borowieckiej. Bardzo gorąco zachęcamy do słuchania co sobotę. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Dziękuję. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. A skoro Artur Rojek pojawił się na antenie Trójki Muzycznie, to ja tylko przypomnę, że już 26 listopada wpadnie do nas ponownie, żeby w rotacji opowiedzieć o tym, jakie są kolejne plany na OFF Festival 2025, bo Trójka wróciła na OFF Festival w przyszłym roku, na początku sierpnia. Tam się właśnie zobaczymy. Tam, czyli w Katowicach. Kwadrans pozostaje do 11. Fajny film. Chopin, Chopin dziś na tapecie to powstający właśnie nowy film Michała Kwiecińskiego, który ma szansę pokazać słynnego polskiego kompozytora od nieco innej niż zwykle, nieco mniej znanej strony. Taki przynajmniej pomysł pojawił się w scenariuszu. Jego autorem jest Bartosz Janiszewski, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy to jest takie twoje pierwsze bardzo poważne scenopisarskie doświadczenie w tak dużym filmie? Tak dużego filmu nie pisałem nigdy jeszcze. Gdzieś moja biografia bardziej się chyba opiera o seriale, chociaż śmieję się, bo napisałem też taki film o Stanisławie Grzesiuku, bardziej Warszawy, bardziej Dżenakowa, który również zmagał się z gruźlicą, więc zawsze sobie żartuję, że mam już dwa filmy o gruźlikach. Jeszcze potrzebuję trzeciego, żeby mieć tryptyk. Ten film jeszcze jest w produkcji o Grzesiuku, ale jest to rzeczywiście tak pierwsza tego typu wielka produkcja, w której reżyser i producent mówią mi: pisz szeroko, nie ograniczaj się, nie myśl o kosztach, co jest z reguły jednak jakimś tam stałym elementem pisania na przykład serialowego. Przypomnij, jak doszło do tej współpracy z Michałem Kwiecińskim, reżyserem filmu Chopin Chopin. My się znaliśmy z jakichś innych projektów i dostałem od niego taką propozycję, za co strasznie dziękuję. To jest jedna rzecz, że w ogóle mi to zaproponował i że mi zaufał. I druga jest taka, że stworzył mi też takie warunki do pracy, których ja nigdy nie miałem i które bardzo bym chciał jeszcze kiedyś mieć. To znaczy ja rzeczywiście przez kilka miesięcy nie robiłem nic innego. Oprócz zajmowania się Fryderykiem Chopinem przeczytałem wszystkie książki, które wyszły po polsku, po angielsku, część po francusku. I jak była ładowanie sobie głowy tym filmami, chodzenie z tym Chopinem, myślenie o tym, jak ten film powiedzieć. To też była wspaniała przygoda, bo życie scenarzysty na co dzień takiego zawodowego, który żyje tak jak ja z pisania, no jest trochę inne. Wiadomo, że czasu jest z reguły znacznie mniej. Rzeczy powstają pod presją, wymogiem streamerów, telewizji, producentów, którzy czekają na tekst. Tu też oczywiście to było to oczekiwanie, ale też był to zupełnie inny komfort pracy i taka przestrzeń również dla głowy, no, żeby sobie to powoli ułożyć, poznać tego bohatera i też wpaść na pomysł, jak o nim opowiedzieć. I z tego, co słyszę, wygląda na to, że dostaniemy troszeczkę inny wizerunek Chopina, a w każdym razie film jest raczej od początku projektowany jako dzieło opowiadające przede wszystkim jednak o człowieku. No na pewno nie będzie to bardzo typowa biografia. To mam nadzieję, w ogóle nie będzie biografia. To znaczy to jest jakieś takie hasło, którego strasznie starałem się unikać przy pisaniu tego tekstu. I Michał tak samo, jak o tym gadaliśmy, żeby to nie była właśnie opowieść biograficzna, w której jest początek, środek i koniec. To jest opowieść o człowieku. Myślę, że o takim człowieku, który w Polsce jest, wyrosło na nim całe mnóstwo różnych wierzb płaczących, patriotycznych, narodowościowych. To wszystko jest oczywiście zrozumiałe, bo to jest geniusz, który szczególnie w czasach, w których żył, no był potrzebny również dla innych niż, powiedziałbym, muzycznych takich celów. Natomiast my od początku chcieliśmy mówić o człowieku, o tym geniuszu, który się mierzy z życiem, z chorobą, z muzyką, z życiem też takim na dużo bardziej prozaicznym poziomie, w sensie z finansami, z kobietami, z miłością, z jakimś brakiem, z jakimiś rzeczami, których nie udało mu się zrealizować. I to takie zdjęcie go właśnie z tej półki lektur szkolnych, obcięcie z niego tych wszystkich takich narośli właśnie patriotycznych, tego wszystkiego, co wokół niego jest też i może jest ważne, ale dla nas najważniejszy był człowiek. Czy na tym etapie zdjęć jesteś zadowolony z tego, co miałeś okazję zaobserwować? Czy twoja wizja scenariuszowa rzeczywiście znajduje odpowiedni obraz? Jest znacznie lepsza. To znaczy ja dlatego piszę, bo nie potrafię tego zrobić inaczej, ale tam na papierze są jakieś moje emocje i moje wyobrażenia tego, ale na razie niewiele widziałem, trochę widziałem, to mnie to zachwyca i zachwyca mnie też właśnie w każdym wymiarze. Z Bartoszem Janiszewskim, czyli autorem scenariusza do filmu Chopin Chopin, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek fajnego filmu i przypominamy, że w piątek audycja trójkowo-filmowo o 12:00, rzecz jasna, więc zachęcamy do tego, żeby słuchać i być z nami o każdej porze dnia i nocy. Trójka polaca się z najróżniejszymi tematami, także filmowymi. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę, notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kuba Karaś i Piotr Rogucki. To był projekt, który w zasadzie można powiedzieć, że już chyba nie istnieje, bo panowie zapowiedzieli, że ta płyta, którą wydali ostatnio, jest już zamknięciem tej historii, tej trylogii. Ale kto wie, być może jeszcze powrócą. Karaś Rogucki na antenie Trójki przed momentem z utworem Kilka Westchnień. A my teraz już w oczekiwaniu na godzinę 11, która zbliża się wielkimi krokami. Tym samym zbliża się serwis Trójki. Ja przypomnę państwu pewną historię, która na naszej antenie się odbywa już od jakiegoś czasu. Myślę, że ci uważniejsi słuchacze zauważyli, czy też wychwycili, usłyszeli, że słuchaliśmy ostatnio Jazgotu na antenie. Chodzi o historie kryminalne. Dwa sezony za nami. Teraz można oczywiście odsłuchać ich w podcastach Polskiego Radia, podcastach Trójki. Są to opowieści, które pisarze najróżniejsi stworzyli w oparciu o prawdziwe historie. A 16 listopada, czyli w najbliższy weekend, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej miłośnicy kryminalnych opowieści będą mieli okazję spotkać autorów Jazgotu. Odwiedzą nas Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak, a spotkanie poprowadzi Jarosław Kuźniar. Zaczynamy o 18 i bardzo serdecznie państwa na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy. Proszę pisać, jeżeli mają państwo ochotę się pojawić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, 16 listopada. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i tutaj można się zgłaszać. My jeszcze rzecz jasna przypomnimy nieraz przed 12 o tym wydarzeniu. A tymczasem przypominamy przebój. Przebój sprzed lat. Po takie też czasami sięgamy. I tym samym przypominamy, że po audycji Dobrego Dnia tu Myśliwiecka 357, gdzie można zamawiać sobie utwory także takie. Fire.